บทที่8แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรมหลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจคือแม่บทหลักหรือหลักการสำคัญของการปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราปฏิบัติผิดพลาดจากกิจในอริยสัจเราจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยกิจในอริยสัจมี4ประการดังนี้คือ 1. ทุกข์ควรรู้กิจต่อทุกขสัจคือการรู้หรือปริญญากิจมีประเด็นสำคัญที่ควรสนใจ4ประการคือ 1. ทุกข์คืออะไรคือรูปนาม 2. ทำไมจึงต้องรู้ทุกข์เพื่อดับเหตุแห่งทุกข์3. การรู้ทุกข์นั้นต้องทำอย่างไรต้องเจริญสติปัฏฐาน4และ4พัฒนาการของการรู้ทุกข์เป็นอย่างไรปริญญา3วิสุทธิ7โสรสยานมีสาระสำคัญดังนี้คือ 1.1 ทุกข์คืออะไรตามนัยยะแห่งพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักและความไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์แล้วท่านทรงขมวดท้ายว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือทุกข์ความหมายของทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งมากคือท่านไม่ได้สอนว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนอกหักหรือคนล้มละลายคือทุกข์แต่ท่านชี้ขาดเอาไว้แล้วว่าอุปาทานขันธ์คือทุกข์หมายความว่าความทุกข์มีอยู่จริงแต่ไม่มีผู้ทุกข์อธิบายได้ว่าความเกิดมีอยู่จริงเป็นทุกข์จริงแต่ไม่มีผู้เกิดมีแต่กลุ่มของรูปธรรมและนามธรรมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นแต่ผู้ไม่รู้ความจริงคืออริยสัจไปหลงยึดถือกลุ่มของรูปนามนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อรูปนามเกิดจึงคิดว่าเราเกิดหรือคนอื่นสัตว์อื่นเกิดและความตายก็มีอยู่จริงเป็นทุกข์จริงแต่ไม่มีผู้ตายมีเพียงความดับของรูปนามที่รวมกันขึ้นมาชั่วคราวแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ผู้ไม่รู้ความจริงคืออริยสัจไปหลงยึดถือกลุ่มของรูปนามนั้นว่าเป็นคนหรือสัตว์เมื่อรูปนามดับจึงคิดว่าเราตายหรือคนอื่นสัตว์อื่นตายเท่านั้นเองสำหรับองค์ธรรมของทุกขสัตว์หรืออุปาทานขันธ์ตามนัยยะแห่งพระอภิธรรมระบุว่าอุปาทานขันธ์ประกอบด้วยสภาวธรรม160ชนิดได้แก่โลกิยจิต81ดวงคือจิตมี89ดวงแบ่งเป็นโลกิยจิต81ดวงกับโลกุตระจิตอีก8ดวงเจตสิก51ชนิดคือเจตสิกมี52ชนิดแบ่งเป็นเจตสิกที่เป็นอุปาทานขันธ์อันจัดอยู่ในกองทุกข์51ชนิดและเป็นเจตสิกที่เป็นตัวสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์อีก1ชนิดได้แก่โลภะเจตสิกหรือตัณหาและรูป28รูปดังนั้นการรู้ทุกข์จึงได้แก่การตามรู้สภาวะธรรม160นี้เองในเวลาปฏิบัติจริงเราไม่จำเป็นต้องรู้สภาวะธรรมมากมายถึงขนาดนี้แค่รู้รูปและนามเพียงบางชนิดก็พอจะเริ่มต้นปฏิบัติได้แล้วโดยอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง รูปนามที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องทราบนอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในเวลาปฏิบัติจริงเมื่อโลภะเจตสิกเกิดขึ้นก็ต้องตามรู้ด้วยสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะคือเมื่อรู้จิตที่มีราคะแล้วก็ย่อมจำแนกได้ว่าอันนี้จิตอันนี้ราคะหรือโลภะเจตสิกและในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนิวรณบัพพะทรงแสดงว่าเมื่อกามฉันมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันมีอยู่ณภายในจิตแสดงว่าทรงให้ตามรู้กามฉันอันเป็นโลภะเจตสิกด้วยดังนั้นตัวโลภะเจตสิกจึงมีสองสถานะสถานะแรกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังขารขันธ์จึงเป็นตัวทุกข์ที่ต้องตามรู้อีกสถานะหนึ่งในฐานะที่เป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติและทุกข์จึงเป็นตัวสมุทัยที่จะต้องละแต่วิธีละสมุทัยก็ทำด้วยการรู้ทุกข์นั่นเองดังจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไปหนึ่งจุดสองทำไมจึงต้องรู้ทุกข์เพราะไม่รู้อริยสัจคือความจริงของพระอริยเจ้าเราจึงไปหลงยึดถือรูปนามหรือขันธ์ห้าหรือกายใจนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อรูปนามนั้นต้องแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยหรือไม่เป็นไปอย่างที่อยากก็เกิดความทุกข์เกิดความกระสับกระส่ายในจิตใจขึ้นมาเผาผลาญตนเองการรู้ทุกข์เป็นการป้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปนามให้จิตดูจนจิตยอมรับด้วยปัญญาว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามที่มาประชุมกันชั่วคราวตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปรูปนามก็เปลี่ยนแปลงหรือดับไปไม่สามารถคงทนอยู่ได้ตามใจปรารถนาหากเกิดความปรารถนาหรือความอยากหรือตัณหาแล้วเกิดความยึดถือรูปนามขึ้นความยึดถือหรืออุปาทานนั้นแท้จริงก็คือตัณหาที่มีกำลังกล้านั่นเองจิตใจก็จะเกิดความทุกข์เพราะความปรารถนานั้นการรู้ทุกข์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ความจริงของรูปนามจะส่งผลให้จิตหมดตัณหาหรือความทยานอยากคือสัพพาทิเสสนิพพานหรือกิเลสนิพพานและหมดทุกข์อันเกิดจากความยึดถือในรูปนามและสิ่งต่างๆเหลือแต่ความทุกข์ของขันธ์อย่างเดียวเมื่อถึงวันดับขันคืออนุปาทิเสสนิพพานหรือขันธนิพพานก็เท่ากับไม่มีทั้งกิเลสและขันเหลืออยู่จัดเป็นนิพพานที่ดับรอบหมดจดสำหรับพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าปรินิพพานทั้งขันใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดรูปนามหรือขันในภพใหม่ต่อไปอีก 1.3 วิธีรู้ทุกข์มีประเด็นที่ควรทราบดังนี้คือ 1.3.1 ปรารถนาจะรู้ทุกข์ก็ต้องรู้ให้ถูกตัวทุกข์ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทุกข์คือรูปนามหรือขันธ์ห้าหรือกายใจนี้เองดังนั้นการจะรู้ทุกข์จึงต้องรู้ลงในรูปนามขันธ์ห้าหรือกายใจจะไปรู้สิ่งอื่นไม่ได้ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเคยสอนผู้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากเพียงให้มีสติสัมปชัญญะรู้ลงในวงของขันธ์ห้าหรือกายใจอันเป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เน้นว่าต้องเป็นปัจจุบันก็เพราะ รูปนามของจริงมีอยู่ในปัจจุบันเพราะรูปนามในอดีตก็ดับไปแล้วส่วนรูปนามในอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นรูปนามในอดีตเหลืออยู่เพียงความจำส่วนรูปนามในอนาคตก็เป็นเพียงความคิดทั้งความจำและความคิดล้วนไม่ใช่ของจริงของจริงคือของที่ปรากฏชัดอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ไม่ต้องไปค้นหาในที่อื่นเลย 1.3.2 ต้องการรู้ความจริงก็อย่าบิดเบือนหรือดัดแปลงการรับรู้ความจริงที่ต้องรู้คือรูปกับนามเครื่องมือรู้รูปนามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจธรรมดาธรรมดาซึ่งมีกันอยู่แล้วเราไม่ต้องฝึกตาทิพย์หูทิพย์จมูกทิพย์ลิ้นทิพย์กายทิพย์หรือใจทิพย์เพื่อจะทำวิปัสสนาผู้ปฏิบัติต้องไม่ปลอมแปลงจิตจิตแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์และไม่ปลอมแปลงอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่อารมณ์ในความหมายตามภาษาไทยทั่วไปคือไม่ต้องแกล้งบังคับกดข่มจิตใจให้ผิดธรรมดาเพื่อจะรู้รูปนามที่ผิดธรรมดาและไม่ต้องแสวงหาหรือดัดแปลงอารมณ์เพราะอารมณ์รูปนามของจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ผู้ปฏิบัติส่วนมากชอบปลอมแปลงจิตและปลอมแปลงอารมณ์อันเป็นการบิดเบือนการรับรู้เช่นก่อนจะรู้อารมณ์มักชอบทำจิตให้ทื่อๆนิ่งๆซึมๆเคลิ้มๆแข็งๆแล้วแสวงหาหรือเพ่งจ้องใส่อารมณ์อย่างเอาเป็นเอาตายทั้งที่อารมณ์นั้นมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาเช่นแค่ลืมตาขึ้นตรงๆในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างพอก็จะเห็นสีได้แล้วหรือแค่มีกลิ่นโชยมากระทบจมูกก็รู้กลิ่นได้แล้วนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังมักเข้าไปแทรกแซงอารมณ์เช่นเปลี่ยนจังหวะการหายใจและเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวกายเป็นต้นสำนักปฏิบัติบางแห่งอาจมีการดัดแปลงอารมณ์บ้างในขั้นเริ่มต้นโดยมุ่งหวังว่าในขั้นสุดท้ายศิษย์จะรู้รูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงทั้งนี้เป็นไปตามอุบายของครูบาอาจารย์แต่ละสำนักซึ่งมักจะไม่ปรากฏในคำสอนตรงของพระพุทธเจ้า 1.3.3 ต้องมีโยนิโสมนสิการและหรือกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติไม่เพียงแต่ต้องรู้อารมณ์อย่างซื่อตรงโดยไม่บิดเบือนการรับรู้หากแต่ยังต้องรู้โดยมีโยนิโสมนสิการและหรือกัลยาณมิตรด้วยแท้จริงนักปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็รู้เห็นสิ่งเดียวกันด้วยเครื่องมืออย่างเดียวกันนั่นเองคือด้วย 1. ตาซึ่งเป็นรูปชนิดหนึ่งเห็นรูปคือสีหรือรูปอีกชนิดหนึ่ง 2. หูซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งฟังเสียงซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 3. จมูกซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งดมกลิ่นซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 4. ลิ้นเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งรับรสซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 5. กายเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งกระทบโผฏฐัพพะสิ่งสัมผัสกายคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวหรือรูปอีก3ชนิดและ6ใจเป็นนามชนิดหนึ่งรู้ธรรมารมณ์คือรูปบางอย่างนามบางอย่างและบัญญัติไม่รวมถึงโลกุตตรจิตและนิพพานซึ่งปุถุชนไม่มีทางเห็นได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติแตกต่างกันก็คือนักปฏิบัติ รู้อารมณ์โดยมีโยนิโสมนสิการพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือนักปฏิบัติรู้อารมณ์ได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่น 1. เมื่อตามองเห็นภาพบางอย่างก็สามารถรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ถูกเห็นคือรูปหรือสีไม่ใช่ตัวตนส่วนที่มองเห็นเป็นคนสัตว์ต้นไม้หรือภูเขาใดๆนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหรือความคิดหรือสมมุติบัญญัติที่เราใส่ลงไปตามอำนาจของสัญญาหรือความจำได้หมายรู้เท่านั้นและรู้สึกได้ด้วยว่าธรรมชาติที่รู้รูปคือนามหรือจิตก็ไม่ใช่ตัวตนเช่นกันหรือ2เมื่อความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นในใจนักปฏิบัติก็สามารถรู้สึกถึงสภาวะอันเป็นนามธรรมของสิ่งที่ผุดขึ้นมานั้นและรู้ได้ว่าชื่อเรียกสิ่งนั้นๆเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเป็นสมมุติบัญญัติที่เราใส่ลงไปตามอำนาจของความจำเช่นกันรวมทั้งรู้สึกได้ด้วยว่ามีนามอีกชนิดหนึ่งคือจิตไปรู้นามคือเจตสิกเหล่านั้นด้วยและไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกพูดง่ายๆว่าผู้ไม่ปฏิบัติเขาเห็นกายของตนคนสัตว์ต้นไม้ภูเขาส่วนนักปฏิบัติก็เห็นเหมือนผู้ไม่ปฏิบัตินั่นแหละเพียงแต่สามารถมองทะลุสมมุติบัญญัติอันเป็นเพียงภาพลวงตาเข้าไปรู้สึกถึงตัวจริงของรูปธรรมที่สมมุติเรียกว่ากายตนเองคนสัตว์ต้นไม้ภูเขาผู้ไม่ปฏิบัติเกิดความโกรธก็สำคัญว่าเราโกรธส่วนนักปฏิบัติรู้สึกถึงความโกรธก็รู้สึกได้ว่าความโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตซึ่งจิตเองก็เป็นนามธรรมอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้นักปฏิบัติก็รู้สมมุติบัญญัติเช่นเดียวกับคนอื่นๆนั่นเองแต่รู้สึกและเข้าใจถึงของจริงคืออารมณ์ปรมัตถ์หรือรูปนามที่อยู่เหนือสมมุติบัญญัติอันเป็นภาพลวงตาอย่างไรก็ตามจงอย่าได้พยายามลบสมมุติบัญญัติทิ้งเพื่อจะได้รู้สึกถึงอารมณ์ปรมัตถ์แต่จงพัฒนาสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องจนรู้สึกถึงอารมณ์ปรมัตถ์ได้เองจึงจะปลอดภัยที่ใช้คำว่าปลอดภัยในที่นี้เป็นการใช้ด้วยความจงใจทีเดียวอันหนึ่งการรู้อารมณ์ได้ถูกต้องหรือรู้อย่างมีโยนิโสมนสิการนั้นไม่ใช่การคิดถึงอารมณ์นั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรแต่เป็นการรู้สึกถึงความไม่มีอยู่จริงของตัวตนคือเมื่อรู้รูปก็รู้สึกได้ว่ารูปนั้นเป็นเพียงรูปไม่ใช่ตัวตนเมื่อรู้นามก็รู้สึกได้ว่านามนั้นเป็นเพียงนามไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกที่ถูกต้องตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อธิบายยากมากถ้ารู้ตัวเป็นคือสามารถมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏโดยมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในขณะนั้นด้วยจึงจะเกิดความรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวตนของรูปนามได้เรื่องนี้กัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ที่ชำนาญในการปฏิบัติจะช่วยได้มากพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าโยนิโสมนสิการก็ดีกัลยาณมิตรก็ดีคือทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือการประพฤติปฏิบัติธรรมRู้ทุกข์ ไม่ใช่ละทุกข์มีประเด็นสำคัญมากที่ต้องเน้นเป็นพิเศษคือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ทรงสอนให้ละทุกข์คือรูปนามสิ่งที่ท่านสอนให้ละคือสมุทัยหรือตัณหาเท่านั้นแต่นักปฏิบัติส่วนมากมีตัณหาหรือความอยากที่จะละทุกข์แล้วเกิดการกระทำตั้งมากมายเพื่อหาทางละทุกข์เช่น 1. การคิดค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์ 2. การเพ่งจิตการเพ่งอารมณ์และ 3. การหลีกเลี่ยงการรับรู้อารมณ์ด้วยการทำใจให้ว่างเปล่าหรือการดับความรู้สึกแต่ยิ่งดิ้นรนหนีทุกข์ความทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนการรู้ทุกข์ซึ่งเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วก็เป็นอันละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปดังนั้นนักปฏิบัติพึงเจริญสติสัมปชัญญะรู้ลงในกายในจิตของตนอย่างซื่อตรงและเป็นปัจจุบันไม่มีงานที่จะต้องทำมากกว่าการรู้เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าหลงคิดและหลงเพ่งยกเว้นการทำความสงบจิตเมื่อสมควรพักทำความสงบแต่ไม่ใช่พักทำความสงบจิตโดยหวังว่าถ้าสงบมากๆแล้วจะเกิดปัญญาได้เองปัญญาก็เหมือนทรัพย์สินจะเกิดขึ้นด้วยการนอนรอไม่ได้1.4 เมื่อรู้รูปนามถูกต้องแล้วจะรู้อะไรบ้างหากผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้รูปนามที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดความรู้ขึ้นมา3ขั้นตอนคือรู้สภาวะรู้จริงและรู้ละดังนี้คือ 1.4.1ขั้นแรกจะรู้สภาวะของรูปนามที่กำลังปรากฏอยู่หรือญาตปริญญาเช่นพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ว่ารูปนั่งกำลังปรากฏอยู่หรือโทสะคือนามเจตสิกกำลังปรากฏอยู่เป็นต้นอย่างไรก็ตามถ้ามีสภาวะบางอย่างที่ผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อปรากฏขึ้นก็ไม่ต้องกังวลสิ่งสำคัญคือตัวสภาวะไม่ใช่ชื่อของสภาวะแค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งปรากฏอยู่ก็พอแล้ว 1.4.2 ขั้นต่อมาเมื่อสติปัญญาพัฒนามากขึ้นก็จะเริ่มรู้จริงหรือตีรณปริญญาว่ารูปนามหรือสิ่งบางสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นล้วนแสดงความจริงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใคร 1.4.3 ขั้นต่อมาเป็นขั้นของการรู้ละหรือปหานะปริญญาคือละความรู้ผิดเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปนามแล้วลดหรือหมดความยึดถือรูปนามไปตามลำดับแต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจซะก่อนว่าคำว่ารู้ละไม่ได้หมายถึงการละอารมณ์รูปนามแต่เป็นการรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงจนละความเห็นผิดและความยึดถือรูปนามลงได้เท่านั้นอีกนัยยะหนึ่งเมื่อรู้รูปนามได้อย่างถูกต้องแล้วปัญญาจะพัฒนาไปตามลำดับนับตั้งแต่ 1. การมีความเห็นถูกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแต่รูปกับนามคือทิฏฐิวิสุทธิหรือนามรูปะปริเฉทญาณะ 2. รูปนามมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้น หมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปคือกังขาวิตรณวิสุทธิหรือปัจจยปริกขญาณ 3. รู้หนทางที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะจนเห็นไตรลักษณ์และรู้ว่านอกจากการเจริญสติสัมปชัญญะแล้วไม่ใช่วิธีเรียนรู้เรื่องรูปนามนั่นคือมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือสัมมสนญาณและตรุณอุทยพยญาณ 4. ลงมือรู้รูปนามเห็นความเกิดดับของรูปนามตามความเป็นจริงจนจิตเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและจิตเป็นกลางต่อรูปนามด้วยปัญญาจนกระทั่งจิตยอมรับหรือคล้อยตามความจริงของอริยสัจในที่สุดนั่นคือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือพลวะอุทยพยญาณถึงอนุโลมญาณและนับโคตรภูญาณเข้าไปด้วยโดยอนุโลมแล้ว 5. ปล่อยวางความยึดมั่นรูปนามหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นนั่นคือทัสสนวิสุทธิหรือมรรคญาณและนับภลญาณกับปัจจเวคณญาณเข้าไปด้วยโดยอนุโลมศึกษาเพิ่มเติมจากหลักธรรมเรื่องวิสุทธิ7และโสรสญาณหรืออภิธรรมมัตสังคหะปริเฉทที่9กรรมฐานสังคหวิภาค2. สมุทัยควรละกิจต่อสมุทัยคือการละหรือปหานะเรื่องนี้มีประเด็นที่สำคัญ2ประการคือ 1. สมุทัยที่ต้องละนั้นคืออะไรคือตัณหาและ 2. การละสมุทัยนั้นทำอย่างไรคือรู้ทุกข์มีสาระสำคัญดังนี้คือ 2.1 สมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตัณหาหรือความทยานอยากของจิตสมุทัยมีองค์ธรรมอันเดียวคือโลภะเจตสิกช่างน่าทึ่งเสียจริงที่โลภะเจตสิกตัวเดียวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งมีองค์ธรรมถึง160ประการนับว่าตัณหาเป็นผู้สร้างโลกได้อย่างแท้จริงทีเดียวตัณหาตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทท่านจำแนกไว้3ชนิดคือ 1. กามตัณหาคือความทะยานอยากได้ในกามคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ 2. ภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากดำรงอยู่อย่างถาวรคือสัสสตทิฏฐิและ 3. วิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออยากดับศูนย์คืออุจเฉททิฏฐิแต่สำหรับนักปฏิบัติน่าจะสนใจตัณหาตามนัยยะที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรดูบ้างคือทรงแสดงตัณหา6ประการได้แก่ตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในสิ่งสัมผัสทางกายและตัณหาในธรรมารมณ์ในขั้นนี้ฝากเพื่อนนักปฏิบัติให้จำเรื่องตัณหา6ไว้ก่อนเมื่อถึงขั้นการปฏิบัติจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง 2.2 วิธีการละสมุทัยจะดับทุกข์ต้องดับที่สาเหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยเมื่อจะดับตัวสมุทัยก็ต้องดับที่สาเหตุของสมุทัยเช่นกันตัณหาหรือความทยานอยากของจิตเกิดจากความไม่รู้อริยสัจนั่นคืออวิชชาคือ 1. ความไม่รู้ว่ารูปนามเป็นทุกข์ 2. ความไม่รู้ว่าความอยากในรูปนามคืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นเหตุให้จิตใจกระสับกระส่ายเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันและเป็นเหตุให้เกิดมีรูปนามใหม่ในอนาคต 3. ความไม่รู้แจ้งสภาวะที่พ้นจากรูปนามเพราะความดับสนิทแห่งตัณหาคือไม่รู้ความดับทุกข์หรือนิพพานและ 4. ความไม่รู้ข้อปฏิบัติเพื่อดับความทยานอยากในรูปนามถ้ามองในแง่ว่าตัณหาเกิดจากอะไรดูจะยุ่งยากสักหน่อยจึงควรลองมองกลับด้านดูบ้างว่าตัณหาดับได้ด้วยอะไรแท้จริงแล้วตัณหาดับได้ด้วยการรู้ทุกข์คือรู้ความจริงของรูปนามเท่านั้นเองครูบาอาจารย์วัดป่าท่านมักสอนว่ารู้ทุกข์นั่นแหละเป็นการละสมุทัยหมายความว่าถ้าสามารถรู้ความจริงว่ารูปนามไม่ใช่เราไม่มีเขาไม่มีมีแต่รูปนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยและรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอรู้ความจริงอย่างนี้แล้วความทยานอยากทั้งด้านพอใจและไม่พอใจในรูปนามก็จะดับไปโดยอัตโนมัติสามนิโรธควรทำให้แจ้งกิจตอนนิโรธคือการทำให้แจ้งหรือสัจจิกิริยามีประเด็นที่สำคัญ2ประการคือ 1. นิโรธที่ต้องทำให้แจ้งนั้นคืออะไรคือนิพพานและ 2. การทำนิโรธให้แจ้งนั้นทำอย่างไรคือละสมุทัยด้วยการรู้ทุกข์ 3.1 นิโรธคืออะไรนิโรธหรือความดับมีหลายประเภทเช่นการข่มนิวรณ์ไว้ด้วยสมถกรรมฐานก็ถือเป็นนิโรธระดับหนึ่งการดับกิเลสด้วยธรรมอันเป็นคู่ปรับกันในขั้นการเจริญวิปัสสนาก็เป็นนิโรธอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นแต่นิโรธในที่นี้หมายถึงความดับตัณหาหรือนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งคือไม่ใช่รูปนามเป็นอสังขตธรรมหรือวิสังขารธรรมหรือธรรมที่ดับตัณหาคือวิราคธรรมหากกล่าวโดยองค์ธรรมนิโรธมีองค์ธรรมอันเดียวคือนิพพานซึ่งมีสันติลักษณะคือสงบจากกิเลสและสงบจากทุกข์คือรูปนามโดยนัยนี้ผู้ใดเห็นว่านิพพานยังมีรูปนามเช่นเห็นนิพพานเป็นบ้านเมืองหรือเป็นพระพุทธรูปผู้นั้นยังไม่เห็นแจ้งนิพพานตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่อาจจะเป็นนิพพานพรหมซึ่งเกิดจากการทำสมถะแต่ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบางท่านคิดว่านิพพานคือความว่างหรือความไม่มีอะไรเลยเพราะมีพุทธพจน์รองรับว่านิพพานังปรมังสุญญังแล้วเที่ยวแสวงหาความว่างนี่ก็เป็นความเห็นสุดโต่งอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับพวกแรกซึ่งคิดว่านิพพานยังมีรูปนามอยู่แท้จริงเราแสวงหานิพพานจากความว่างตรงๆไม่ได้เพราะจะกลายเป็นการหลงเพ่งช่องว่างบ้างหรือเพ่งความไม่มีอะไรบ้างหรือห หลงเตลิดอยู่ในโลกของความคิดว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนบ้างหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ได้แก่การเจริญอริยมรรคด้วยการรู้ทุกข์คือรู้รูปนามจนดับสมุทัยได้นิพพานซึ่งเป็นความสิ้นตัณหาก็จะปรากฏให้ประจักษ์ได้เอง 3.2 การทำนิโรธให้แจ้งก่อนอื่นควรสลัดความเห็นผิดที่ว่านิพพานคืออะไรอย่างหนึ่งที่ลึกลับอยู่ไกลๆและต้องปฏิบัติไปอีกนานๆจึงจะแจ่มแจ้งในนิพพานได้ลองปรับความรู้สึกใหม่ว่านิพพานคือความสิ้นตัณหาถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจเรียนรู้ความจริงของรูปนามต่อไปเพื่อละตัณหาให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่อย่าได้มีตัณหาที่จะละตัณหาแล้วลงมือปรุงแต่งการปฏิบัติที่วุ่นวายอันเป็นการออกนอกกรอบของการรู้ทุกข์หรือการตามรู้รูปนามกายใจก็แล้วกันสี่มรรคควรทำให้เจริญกิจต่อมรรคคือการทำให้เจริญหรือภาวนามีประเด็นสำคัญ3ประการคือ 1. ความหมายของมรรคคือทางดับทุกข์ 2. มรรคที่ควรเจริญมรรค2ประเภทและ 3. วิธีการเจริญมรรคคือการเจริญสติปัฏฐาน 4.1ความหมายของมรรคมรรคโดยทั่วไปหมายถึงทางซึ่งรวมถึงทางไปสู่ทุคติสุคติและนิพพานด้วยแต่มรรคในที่นี้หมายเฉพาะถึงข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคือถึงซึ่งความดับตัณหาเป็นผลให้ทุกข์ทั้งปวงสิ้นไปบางตำราท่านก็ว่ามรรคคือธรรมชาติที่ประหารกิเลสแล้วย่อมถึงพระนิพพานมรรคนี้มีชื่อเรียกได้หลายอย่างคือมรรคสัจมรรคอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นต้นมรรคมี1หมายความว่าทางให้ถึงความดับทุกข์มีทางเดียวนี้เท่านั้นไม่มีทางที่2แต่มีองค์ประกอบ8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสติชอบและสัมมาสมาธิสมาธิชอบมรรคที่ควรเจริญเพื่อถึงนิพพานมี2ประเภทดังนี้ 4.2.1 มรรคที่มีรูปหรือนามเป็นอารมณ์มรรคชนิดนี้จัดเป็นโลกิยมรรคมีองค์ประกอบ8ประการประชุมกันโดยมีอารมณ์อันเดียวคือรูปหรือนามถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองคือในขณะใดมีสัมมาสติระลึกรู้รูปหรือนามอันใดอันหนึ่งอยู่ในขณะนั้นจัดว่าเป็นการรู้ทุกข์เป็นส่วนของสัมมาทิฏฐิในขณะนั้นย่อมมีสัมมาสังกัปปะคือมีดำริออกจากกามดำริไม่พยาบาทและดำริไม่เบียดเบียนในขณะนั้นย่อมมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะในขณะนั้นย่อมมีสัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบเพราะในระหว่างที่มีสติอยู่นั้นกิเลสที่มีอยู่จะดับไปกิเลสใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้และเมื่อมีสติอยู่นั้นได้ชื่อว่ากำลังทำกุศลให้เกิดขึ้นและพัฒนายิ่งขึ้นไปและในขณะนั้น ย่อมมีสัมมาสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์รูปหรือนามโดยจิตไม่ถลำลงไปในสิ่งที่ถูกรู้นั้นคือไม่หลงดูฟังคิดเพ่งเป็นต้นจิตเป็นเพียงผู้ดูละครเรื่องรูปนามไม่ใช่ผู้แสดงละครเสียเองทั้งนี้สัมมาสมาธิที่จำเป็นสำหรับการเจริญวิปัสสนาคือคณิกะสมาธิเป็นสภาพความตั้งมั่นของจิตในชั่วขณะของการรู้อารมณ์รูปหรือนามโดยหนึ่งจิตไม่ซัดสายหรือคลาดจากอารมณ์รูปหรือนามที่สติไประลึกรู้อยู่นั้นไปที่อื่นและสองในระหว่างที่รู้อารมณ์รูปหรือนามอยู่นั้นจิตเป็นตัวของตัวเองไม่หลงไม่ไหลไปทางทวารทั้งหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ถลำเข้าไปเพ่งจ้องหรือจมแช่อยู่กับอารมณ์รูปหรือนามที่สติไประลึกรู้เข้าพูดง่ายๆก็คือจิตตั้งมั่นไม่ถลำไปด้วยอำนาจของตัณหา6ประการนั่นเองและจุดนี้เองที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโลท่านกล่าวสอนอยู่เสมอว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกหมายถึงการไม่หลงไปตามอำนาจของตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์แต่พ่อแม่ครูอาจารย์อีกรูปหนึ่งของผู้เขียนคือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายท่านแยกแยะคำว่าส่งจิตออกนอกออกเป็นส่งนอกกับส่งในคำว่าส่งนอกหมายถึงการขาดสติแล้วจิตทยานหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นและกายส่วนคำว่าส่งในหมายถึงการขาดสติแล้วจิตหลงไปทางใจเช่นหลงคิดหลงเคลิ้มหลงนิมิตหลงแสวงหาหลงเพ่งหลงยินดีหลงยินร้ายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูของการเจริญสติทั้งสิ้นถ้าจิตมีสัมมาสมาธิสนับสนุนอยู่จิตก็ไม่หลงส่งนอกส่งในจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางเป็นตัวของตัวเองในขณะที่รู้อารมณ์แล้วจะเห็นอารมณ์ตรงตามความเป็นจริงได้จุดนี้เองที่ตำราปริยัติธรรมท่านสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาขอเน้นว่าต้องเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติปัญญาเท่านั้นจึงจะใช้เจริญสติสัมปชัญญะได้ส่วนมิจฉาสมาธิอันประกอบด้วยโมหะและโลภะนั้นเป็นอาการหลงจัดเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเจริญสติทีเดียว 4.2.2 มรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มรรคชนิดนี้คืออริยมรรคเกิดขึ้นครั้งละขณะจิตเดียวและเกิดในผู้ปฏิบัติคนหนึ่งได้เพียง4ครั้งเท่านั้นมีองค์ประกอบ8ประการเช่นเดียวกับโลกียมรรคแต่มีนิพพานเป็นอารมณ์เราไม่จำเป็นต้องพยายามทำมรรคชนิดนี้ให้เกิดขึ้นเพียงหมั่นเจริญวิปัสสนาหรือเจริญโลกียมรรคตามข้อ 4.2.1 เข้าไว้แล้ววันหนึ่งก็จะเกิดอริยมรรคเอง 4.3 วิธีการเจริญมรรคได้แก่การรู้ทุกข์ด้วยการเจริญสติปัฏฐานในส่วนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็คือการเจริญโลกียมรรคเพื่อให้บรรลุถึงอริยมรรคนั่นเอง